Kuna siku moja alisimama ndugu mmoja hapa baada ya swala. Aliniambia, kwa nini unakataza ndugu waliotoka fi sabilillah wasizungumze hapo usifanye fikra? Mimi sijawakataza, lakini hao wote ambao umewakusanya wewe, alikuwa ni amiri wao, uliwakusanya ni watu ambao nahisi wengi wao likijaribu kuwatengenezea katika alfati watapata tabu, yani alfati yenyewe inawashinda. Mtu mmoja anasema mimi nimechukuliwa kwa ajili ya kufua, mmoja kwa ajili ya kupika, mmoja kwa ajili ya kusafisha vyombo, mmoja kwa ajili ya hao, si watu ambao wanajishughulisha na hii fani ya dini. Hii sehemu nilimwambia hili waumini walikuwepo, sababu amesimama kwa sawa. Hii sehemu ni sehemu, si sehemu nyepesi, sehemu ya kuidharau. Hii sehemu ni nzito. Asubuhi fajiri mkumbuka tulisoma kauli Allah, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wewe ustadi unamleta mtu ambaye baada salat al-asr amekaa hapa msikitini, msikiti hauna mtu. Kipindi kile ilikuwa bado hajaanzisha madrasa hapo, wanafunzi ilikuwa mimi peke yangu. Ni watu mcheni Allah, ugopeni Allah. Yuko peke yake msikitini, hauna mtu, saa 11 na yeye anapiga kelele peke yake. Nikamfuata nikamwambia, wewe unazungumza na nani? Akanisema, niache nizungumze na malaika. Ana malaika, mcheni Allah, mcheni Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema malaika la ya'sun Allah. Wewe unazungumza vipi? Unajua unachozungumza wewe? Almalaika wa mwati Allah, wale ni wacha Mungu automatic, aslan ni wacha Mungu. Wewe unaniambia mimi na ndugu zangu katika imani, hapa msikitini hakuna mtasema kuna majini. Sasa wewe unaleta watu kama hivi, unawaingieni dalili ni kwa watu. Nilimwambia Sheikh, wewe angalia, sisi hapa tunasumbuliwa mara kwa mara na system ya umeme. Mfumo wa umeme hapa msikitini haujakaa vizuri. Mimi naomba tafadhali nikupei kazi, uanze kutengeneza kuanzia kesho. Njoo wewe na maustadi hao, kila mmoja, huyu atashika feni moja, huyu atashika, ataenda kwa kila mmoja ashike waya moja wa umeme, umtengeneze kazi ya system ya msikiti. Akasema haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Akasema yani atakufa ute, ni hatari. Kwa nini katika swala la umeme ukaliona ni swala la hatari na dini yetu si hatari? Mtu anasemea, anasimama, anasema ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, alafu anataja kauli ya mtu. Hajui amesikiliza katika mawaidha, mtu anasema bala Mwenyezi Mungu anasema, alafu anataja kauli ya mtu. Anamzulia Allah. Anamzulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, anataja hadithi ile wiki. Kumbe kamsikia hadithi kwa Mhindi mmoja, Pakistani mmoja, alafu anasema qala sallallahu alaihi wasallam, kumbe si kauli ya mtume wala kauli ya Abu Bakar wala kauli ya Shafi'i wala Malik wala Ahmad ibn Hanbal wala kauli ya Mhindi mmoja au kauli ya amiri wake au kauli ya imamu wake. Anamzulia Allah, wallahi ni hatari sana. Basi yule ndugu yangu katika imani mpaka leo hata salama ni miaka 10. Allah tuongoze na muongoze na waongoze Waislamu.